برحال محترم عوردن کو دے شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 39 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ جبا جمع مسجد کی 20/8/2009 کے شہر جدید ملاوی دو پتہ ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 مقتدیان ټول را جمع کړو وی مقتدیان زب سبا یا مړی میا بجوندې ما دا بوټی چې په کم پټی کین داغه پسل حرام دی او دا بوټی مارا اوخ کو لرشی پلانی پټی کې چې دا قسم بوټی چرتی غره وباسه مقتدیان سلاو کړ چې اوس دې بلا سره بس کو دا خورا باندې اوس کاروانده بندې ادموږ د بنګونه خډېره مدن دی ناغت به مقتدیان ماسخوتن ورغلی دی یمولی صاحب خبر تلک سوچ کو دا خسر زر دی دا داسی چلو شی چی دا غٹ شی دا دے دا پانے بیا مونگا اوٹا کو نو دا دے نمونگا گردو باسو چر سو آغا پا 2000 روپے 1 کلو خرسی گی وی خواہ وی نیرا مون تا خوی دا پتا نو پوک دا دمرا قیمت دی شیرے وی آو وی خواہ خم نرائی زماغ پلانے پتے ہو کرے رالا ولی نا موری سے خود تا خمس چلو گا وی احسان دا بل رد مقتدیان راغون شی خدای مو بخما کتابو نو کتلو کرونده جائز ده زب پوشوی نو ما کرونده جائز قرآن موی کانو لا یتناهونا منکرن فالو ولی چه منه نکو لا ده بدکار نه پخپل اغا بدکار کانو بل بس منه کی یا اغاو چه سر ده جرد بوٹی را اخکیو آچه کلی پخپل او کرن نو بیا باک نو خوا بارا که وجیزه بو کسی را تا کولا ما تو هغه یار دې راغلې مې کوم نو مې راته واغس وې ما ته چې څه پیسې مې سي امداد را سره وکا وې ما 1000 روپے کاپی را واغس دال مارې نو دا غسي مې وته کې خو دا وې ما ته چې استاد دا مرداري روپے دی والو نو سو کو نو رشتہ نه کني مونږ بدل هغه پاکي در کړې خو بس دا غندې والا زکات پیسې دي دا مرداري دي یو ساتے ہوتا دا سی قتل قتل ماتا ہے چی دا سور دی نماتا ہے چی را لگی دی خو تی کبولی کلس دی ماتا ہے چی چونکہ دا خو اصل کی ٹک تا چی دا بنگو پیسی دی خو چونکہ دا نقد شنو چی پیسی شنو بیا باک نکی اور یہ غلی گنتے جیب کے واچ ہونے کانو لا یتنا ہونا عن منکر انفعلو ہو نا چی تا پخپل اخرے تا با بل سمنا کی خان کانو لا یتنا ہونا عن منکر انفعلو ودی چی منہ نکولا دا بدکارنا پخ پلے کاؤں لبے سما کانو یفعلون خام خوابت دیا کار چی دی کاؤں ترا کسیرم من ہما وینے بتا دیرو لرد دینا یتولون اللذین کفرو دوستان کئی داغ چاسران چی کافران دی لبے سما قدمت لهم انفسو خام خواب دیر بد دیا غمل چه مخ کے لے گلے دی لرا زاننو دی ان سخط اللہ علیہم دا چه غضب کردے اللہ پا دی باندے وفی لذابیم خالدون اپا عذاب کے بدی ہمیشے ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی وجد عذاب ادے آیت کی مبالغہ دا چه دا مومن شان سر خائینا چه دے دے دا مشرکانو سر لین دین ساتی مومن سڑے دے دا مشرکان سر لین دین نہ سہتی خا لو دے لو روڑو ولو کانو یؤمنون باللہ کدی ایمان لرلے پا اللہ والنبی پا پیغمبر وما انزل الیہ پا کتاب چ نازل دے دتا متخذوہم اولیاء نبیونی ولی مشرکان پا دوست ہے ولیکن کثیر منہم فاسقون لیکن دیر دا دین نافرمان دی مرگروئے دا فلان کی ولیمہ دا مرگر دی زولا میخا ما تا خوچ مرگری وی زنو ایم زنو زو ایم زخو مرگری دی روان اکڑم نو چه کل دا دوڑای زی لو رسیدو کم دای چه پا سنت طریقہ دوڑای وا نو غٹ گیٹ لو رسیدو نو ما دا لر نو کتنو یو سڑی پا اولی آغا شیع خیو لان دا خلق و دوڑای خوڑلے آغا پا سنت طریقہ وادے چه کو ناغی آشیع دا سی گرداؤ دری تن آگیو یو زوما ما تے کنج اخلاس کا میں دل لڑشے میں پسونت طریقہ ڈوڑے اخرا زدن لاڑما پکار خدا جی آگی ماں سر را واپس یواز پری خود مکور تک یواز رالم آگی لاڑل پسونت طریقے کا ڈوڑے اخڑا میں کہتا سنت طریقے خودے تو زما سے امین اشتا زما مرگرے بتا طریقہ کئی زبد آگا ڈوڑے اخرم مرگرے سے بیا سر جواب نو آگا تیر داس یار مودی صاحب سر نشوے لے بولے دا دین دا مولی صاحب دے چی مولی صاحب سر نشوے لے نہ چاچے بوتلے مگر تم تا خدا خوار کا تاخو ماتا پا ٹیلیفون ویچ بالکل اس پکی نے ویسے دا دے لڑلو نسا خبر ہو ماں میں دا چی دولی دا خبر نشوے ویر جی دا نشم کولے تب اکولے شے خود نشم کولے میں خواہ میں انشاءاللہ تاسو بوی نے میں مرگری سی اگر تم ایسا مڑا پلکار گوا میں کہ خپشوے تنے پرانی جا میں تب اللہ نبی خپکے پغم و خادے کے زب تا سجل مرگرے رے تو مرگرے پی جانے مرگری سے تو ہوئی اللہ فرمائے ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی کدی ایمان لرے پا اللہ و پا پیغمبر وانے وما انزل الیہ پا کتاب جنازل رتا متخذو مولیا مرگری دی تو ہوئی تیرا کے عوضے کے زمان بیانو جوڑ کو چیزا لرم مازی گر ٹیمو دا گڑوری علال شیو کو خیوڑے دے روڑے دے چاچے بوتل ماں تو مولی صاحب نے میں ویداگ ورے دے جرگے گڈوری دی سچلو کزان تے بچ کا میں نور بے غم شکو چزر خبر کرما ماں خان درست خان اکڑے دو نچے سوک برا تو ہاں مولی صاحب لم گڈورے لال کرے مڑا زمو خدا ہے مولی صاحب نے پتہ باندھے خرچہ نہ کو پچ منس کے دے جرگے اگا لال کڑی ماں تے کاسرا دیکھو اکڑو دا سر وقف نے ڈک کڑے وا نہ گڈوری وخا ماں تے خرم الک اوکار دے جوڑنے ماں مال دے جوار آگی وہ تو سوکڑک ہوئی میں دے جوار سوکڑک ہو پیالے پہ روڑے چھ بیان دتا شورو کم بیا نہ تاوان تالا کڑے میں بس خدے دے در در کی قدر کی خود پکے نیم نما دے جوار سوکڑک ایو گٹ پہ انوڑے میں سر تیر را تیر کما یا خدایا دا سے مسئلہ دے را نصیب کڑے جو وقت تا گورا میں نیشم پڑے دا چاپلار بہت ٹینگ شی ہاں چا اللہ ٹینگ گئی نہ بہت ٹینگ شی دا دا چا کمال نہیں خا اللہ فرمائے ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی کدی ایمان لرے پا اللہ و پا پیغمبر وما انزل الیہ پا کتاب جنازل دتا متخذو مولیا نبونی ولدی لر دوستان ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن دیر دینا دینا فرمان لتجدن اشد الناس عداوتا لتجدن دے آیت کے اللہ خپل دشمنان ما اوتا تخی اصل کی دے نزول دے قرآن پا وقت کے درے ڈلے دے دین اسلام مخالف اد ایمان والا سر دا عداوت پا لحاظ سرا قرآن پاک داغی درجہ بندی اکڑا موت آتے درجہ پا درجہ کئی یہودیان او ددی زمانی منجوران او آیت کے پیغمبر خبری او د یہود نسوارا و مابین کے فرق ام خی چی یہود خود مومنان و سخت دشمنان دی او نسوارا پا نسبت دے یہود و کم دشمنان دی نو آیت کے تین تعبیر پا دوستے سرو کو مقصد دا چھے نسوارا و سرم دوستی مکو ہے دا مطلب ہو خواہ لتجدن اشد الناس خام خواہ او بمومتو دیر سخت خلقنا عداوتن پا دشمن ہے للذین آمنوا غچا سرا چھے مومنان دی الیہودا یہودیان والذین اشرکوا آکسان چھے مشرکان دی ولتجدن اقربہم مودتان خام خواہ او بمومتو زیات نزدے د دینا پا دوستانا کے للذین آمنوا غچا سرا چی مومنان دے الذین قالو آکسان چی دیوئے انہا نسوارا بیشک مونگ نسوارایو چونکہ دا یہودونا دا دی دشمنی کم اولگا غنت مومنانو سرا نو دا دین تعبیر پا دوستے سراو کو خوا مودتا للذین آمنوا او دا قیدر چی سوک تاثر دشمنی دا سے سنر مغنتے کئی کنا سڑے پورا نہ پوئے گی چاہے دماغ سر دشمن دے کہ نہ دے نرم دشمنی پہ جانے السلام علیکم. سنگے جی خیر کور کے خیر دے. خدای با دی کلا غرکی چی دن اخلاش دیتا نرم دشمنی ہوئی او سخت دشمنی دیتا ہوئی ما خیل درلم خوال ندرزم دیتا سخت دشمنی. نو نسوارام دشمنان دی او یهودم خو نسوارا لگ نرم دی ورنہ دا دوار دشمنان دی. خواب قرآن کریم تے نہ تعبیر پا دوستے سروک. اللہ فرمائی کما قال ہو شیخنا شیخ درستم اللہ فرمائی ذالک بان منہم قسیسین دا پا سبب درے چی باز دا دینا طلبگارو دا حق. قسیسین طلبگار دا حق لیکن پا طلب کے خطا شوی وو چاپ کیوی چی جی دا دین مراد نجاشی رحمت اللہ علیہ رہے چاوی دا دین مراد عروہ ابن زبیر او دا آغا عروہ ابن زبیر جی دوی سایان انجیل برباد کرے رہے خواہ دائی پا مطب پا مذب پو یو خواہ عیسائیان و انجیل تبا کرے خواہ ذالکا بے انہ منم قسی سین دا پا سبب دا دے چی باز دا دینا طلبگار دا حق دی و رحبانن و پیران و انہم لا استکبرون و یقنن دی لوی نکی دا حق نام دا حق نلوی نکی خواہ. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول اللہ الحمدللہ اے لویا خدایا اے اگا خدای دیتا ومی سپارے لمنگر و رسولو ستا لاک لاک حمدنا. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول دی مقام کے وما پارا آیت کے دا قسیسون نرم دلے بیانے فرمائی جی کل دا دی پا مخ کے دا اللہ دا کتاب آیتون ولو ستش دی دا اللہ دا یر نجاریا سے جلائے حق سنگا سنگے جلل حق او پی جن نو قبولی کو دغه وجہ دا حدیث کی راضی چی قرآن لستیشی نو جاڑا او چی جڑا ندرزی نو شکل دا جڑا جوڑوا. فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کل چی دیو اوری آغا کتاب چی نازل کرشعر پیغمبر تا ترا اعینم وینے بتا سرگی دی تفید من الدم دار بوحید اخکد لاسا نا اللہ نبی دعا غواری وی اللہم ارزقنی عینین تبکیان یا اللہ مال دا سستر کے دورا کی چاگ جاری اللہ جڑی دن کے ستر کے دن غوار ما آزا منگا مین دے خوین دے وی یا اللہ منگ لدا سستر کے را کے چی منگ تین سلور جوڑو دا دو ستر گو نیده تا سلور جوڑے کرے نا دے زیز مو دا پاسا پلستر او لگئی کنا نو تا بوائی چا تا دا زنگل نا پیریان را لخانے آغا روز دا سی دا سی کئی آچے سنگ رگے رنگ دا جاموی نا آغا سی روزو باندیم اومگی پا دا زیز می ندی دا یو خو روزی دی برکن دا زیز می پا دے باند نبی علیہ السلام وی اللہ مال دا سی ستر گرا کے تب کیان چے جاڑی ستا دا یرے نچے زید بولا پلستر ورکیا بہو جاڑی دا استر کے بہو جاڑی کیا نخرے کئی پہ دا خورے درکڑی شو استر کے تا پہ نخرے شو روکنے نا نا دا سے دعا غوارا اللہ مرزقنی ہے نینے تب کیان اللہ مال دا سے دو استر کے راکے چی جاڑی چستا دے یری جاڑی او دا ماو تال زان لوہل پکار دی چی ماو تال اخپل استر کو تدا سے ہوائی سنگا اعیونیا ایستر گو حلا تب کیا نے علا زمبی ولی نجاڑا ہے زمان پا گنا چھ زم ہوئے ما توم ہوئے بلوم ہوئے اعیونیا اے زمان ستر گو حلا تب کیا نے علا زمبی ولی زمان پا گنا انو نجاڑا ہے یتناسر عمری من یدی ولا دریم زما عمر زما د لاس لاړ او زوسم نه پوئے گما چه سو کما عمر میں ختم شو اما شعور دے پلان کے ڈیر سنگ دل دے اڈو جڑا نور جی خان ترا اعینہم تفید من الدمع. اللہ فرمائے مما عرفو من الحق د وجر دینا چی دیو پی جند حق کله چ سڑے حق مسلے لراشی مسئلہ ووری و پوشی چیرہ دا خو بلکل حق خبر دا قدرتی غریب گنتے ارائشی او دے تا الہی جڑا ہوئی دا دا اللہ دا طرف نے جڑا دا پا دے اجر دے او دا اگا جڑا دا چی دا یو ساس کی پا بدل کی جنت تے آیو خو د تسنو جڑائی تسنو پی جنے د زان نہ جوڑا کڑی جڑا لکرون د یوسف علیہ السلام الکد دی زمانے پمڑو باندی ویرگر خزے جاڑی با جاڑی با جاڑی با خو کیلان دیو کو جی پینڈا شے بیا جڑا ختم دا درو جی آواز پہ کہو بیا جاڑی نخا. اللہ فرمائے مما عرفو من الحق دا دیو جنا چی دیو پی جند حق یقولون ربنا وایدی اے رب زمان آمنا ایمان داوڑا دے مان فکتبنا ما شایدین اولی کمان سرد شادت کون کنام آلکی وشتو ظلمے خواہ انگور تو وہی بچے تو خو نشت لے زبا پمند لالا شما تماشا باو کما لالا دغا دے چرالا وای بچے میں دے دا سے خپل زوانو برگزوانی ہے وا ادا سے خپل خوی مخی او تازا جامت کڑے ہو ادا سے شنو برے تو باندے پروتو ادا ستر گی دا سوی تابوی چے پخواگ خوب ہو دے نو دارالا ننگور تے داغ مڑی شی پتو نشوروک استرگو کی اوخ کے نہ دعوت ہوئی بے بے کدے خواہ زبم لگا لال شم کر الا بچے میرے پپٹا لال شپ لار دے خبر نشی الا تم تماشا ہوگا استاد آخر جی دی دوال رالے تماشے لدر لے تماشا پی جانے کا نا خدا حاضر دے جی تماشے لدر لے تو ددی ددی دوا گان بان بستا مڑے بخلی کی تماش گر دا تماش گر دی تماش گر پی جانے کدا تماشے لے نوے درغلے نو دا دے سکارو چن گورتا ہے دا پردی مڑی سی پتو نا بیانو چھ دا چلو دا چلو دا چلو آغاری بے دمرا خپکڑا چھ آغام موسوی سے زمخا دمرا ازرا ولو دردو خا. اللہ فرمائے مما عرفو من الحق دا وجد آغینا چھوے پیجن دا حق لو یقولون ربنا مننا وائی دیئے رب زمان فکتبنا آمننا منگی مان راوڑے وسیلہ فاکتب نام آشاہدین اولی کمنگ دا شہادت کونکن پا توحید ایمان امراوڑے دے او تان دا ایمان پا وسیلہ سوال کون فاکتب نام آشاہدین وسیلہ دیتا ہوئی نما کی چی ایمان نین دا شل کبرونا خود وسیلہ کے پیش کم دا غا وسیلہ دا ننو وسیلہ کو ایمان دے عمل دے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ما لنا دیوئی چی کل زمون خواہش دارے چی اللہ با آخرت کی مونگ دا نیکانو ٹولی کے پورتا کئی نو بیاس وجہ دا چی دے اسلام روڑنو نو دے مونگا انکار کو نکو. وما لنا لا نؤمنو باللہ سو زرد زمون چی مان نروڑو دا اللہ پا توحید وما جانا من الحق پاگا سو چی راغلی دے مونگتا دا حقنا ونتماو مونگا تملرو اند دے خبر ایجود خلنا ربنا چی داخل بکی مونگا رب زمون مال قوم صالحین سرد قوم دنے کانوم فاسابہم اللہ بما قالوم. دے آیت کے بشارت اخروی دے اللہ وی تاسو پہ اخلاص دعا وغختر زستاسو دعا میں قبول اکڑا. فاسابہم اللہ بما قالو جناتین بدل ورکڑا دیلا اللہ پہ بدل دوائنا ددی کی جنتنا تجری من تحت النار بھائی کی بڑا لاندر آگے نا ولی خالدی نفیا میں شب پائے کے وذالک جزاء المحسنین اور دغا سے بدلور کو منگا موحدین تام. انبیاء 105 کے بہم رش والذین کفروا کذبوا بآیاتنا والذین کفروا کذبوا بآیات. قرآن کریم یو قانون بیانے چکل بشارت ذکر کی ورسر تخویف. اللہ فرمائے والذین کفروا کذبوا بآیاتنا آ کسان چ کفر کڑے درو جن گنے آیتن زم. انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائل من اصل الایمان بنیادی ایمان دار ہے الکف عمن قال لا الہ الا اللہ زان با بندے خل با بندے دا اگا چانا چاہ وائی لا الہ الا اللہ لا تکفر ہو بے زمبین پیو گنا بو تکافر نویم ولا تخرجہو من الاسلام او دے اسلام نویم نو باسے. معرف الحدیث اول جل سپ 126 کے دا حدیث نقل کرے رہے من اصل الایمان الکف عمن قال لا اله الا اللہ تو کفر ہو بے ذنب پیو گناہ بے نہ کافر کہیں منگ کل کل خپشو دا بازی دمر زلور شوی دی چھ منگ باندے دا کفر دفے لگو لی دی او منگ خوالیم شو انشاءاللہ منگ خو پنو سنو خپا خو چھ تو سیو مسلمان تا وی تا کافر خوا کفر تنیز دے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آکسان چھ کفر اکڑے درو جنگلی آیتون زمان اولائک اصحاب الجحیم دغه کسان دی جهنمیان. یو راغلی ما وته میں ډیر ښه خلک ہے الله دې مونږ ټول دغه سی کې علی حدیث مونږ د خدای ټول خو کدا علی حدیثی چې مسلمان ته کافر وای نو دا ماته نه د منظوره چا ویلی دی تاته چا ویلی میں ہوں غریب چې هغه غلی شوی دی اوسه پورې غلی دی میں دا ثبوت زبا ان شاء اللہ خبر کوم ثبوت بخیم چه دا دا تاویلی دی. یو صاحب لگیا ہو تقریر کے وی مولانا طارق جمیل صاحب یادو وی اگر دا قرآن و حدیث نہ لرے رے سمانا گمراہ دے نعوذ باللہ. میں آفرین دس پرون پرونے بچے پرون پیداش وی سریا خبر ہوئی پرون جو لاش ونن نچے پٹے خواہ تو داسی او ہستے پسے خلر او باسے او خلص پڑے عددی دا یو دا یو لگیاو کیسٹ کے ہوئی چی مولانا اشرف علی داسی نوئی وی دا مولانا تانوی کتابونو کتاس او کتلو نو دا مکی مشرکین بتاسو تا شہزادگان خکارش دا دفیدی دا درے وارا زخو والی شمخا زکر دا درے وارا ما سرشتے یو دا جی تارک جمیل سیب دا قرآن و حدیث نلر دا گمراہ دے او دویم دا چه مولانا تانوی کتابونه تاس او قتل نو دا مکی مشرکین برات شادادگان خبرش خکارش او دریم دا چه زما بارکی چیزی دے کافر نه کپر تا قریب دے خوا منگ سوایو نا منگ چه سوایو اللہ تا بوایو خو انصاف خشیر بینصافی خشیر نده منگ وایو دا انصاف نکاروالے سوال دے درخواست دے چه دا انصاف نکاروالے خوا اللہ فرمائے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آکسان چی کفر کرے درو جن گنی آیتون زمان داگا کسان جہنم یان دے یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات اے عادت نفی دا شرک فعلی ذکر دا سلور مسلو لا تحرموا ما نسو فتوہ مور کوئے دا حلال بارک دا حرام شینواری ماما گان کبان نخوری خواہ شنواری ندی کبان نخوری میان خون دا نشویلے پا یقین سر چھے حرام و تووی کنا لکہ ما یو شنواری تاہی میں دا آرام دی چھے نخورے ویر آرام و تنوائی خو نیخورو نو نو معلومی گی دا جیغی و تا آرام نوائی. اللہ فرمائے آئیو اللذین آمنوا لا تحرمو طیبات اے ایمان والاو محرام ہوئے حرام مگنے پاک سیدنا حلال سیدنا. یوزن نبی علیہ السلام دا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کے ناستو یوزن نبی علیہ السلام دا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کور کے ناستو دا قیامت سحالات بیانو الخا لصحابہ ناستی او جاری ابو بکر علی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر ابو ذر غفاری حضرت سالم مقداد بن اسود سلمان فارسی معقل بن مقرن طول اتفاق کو چھ طول روز برو جیو طول اشپا با عبادت کو او وعدب بالکل نکو او قسمون او خوڑل چھ قسمون او خوڑل نو دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام رو گختل میرے زان نے بتاؤ چھ شیخان نہ جوڑا ہے دا ٹول لس والوں کے سمنا کوڑلی ٹول مر برو جی نس ٹول مر بنو دیکھی ودو نا ڈکو نا خا نو دا آیت نازل شو لا تو ہر ریمو تو یہ بات خوب آرام نے جتا سو پزان آرام کو خزارا مر جتا سو واد پزان آرام کو نا باز دا نا اچھی شیخی جوڑے جینے بھائی یار دو آتا نکو ماں پری رچی دے دین خدمت ہو کما نو لے حضرت عائشہ دے دین خدمت نہ کو تبے کے نو دا بو چکو ہے نو چکو نہ وا دے شے نو کتر آگے دا مشر ہے چھ سڑے دا مور نہ مشر کی خد دا مور نہ مشر کی نہ بس دا خیر خاوندش یا بعد سڑے دا نشیق جوڑ کی ارے جی وا دے نہ کو مخا زمون یو عمر کرے مجتبی عامر اللہ دی عمر کے خیر برکت واچ آگا تو سم خلق ہوئی سنگ چلے کور کے خیر دی بچی دی خری وعدے وہ سم نہ دے کرے ماں مکو چی سم بوڑھا سے پتہ دے لے گی خان ڈمر شیخیم خان نہ کہی خان نبی علیہ السلام و سلام اغیر اوغختل وے قسمون مات کے آیت راغ لے رہے قسمون پہ مات کر رہا یا ای الذین آمنوا لا تحرموا طیبات اے ایمان والوں حرام مگنے اغف حلال سی دنام تب تچے پیالے ڈکے دا حرام حرام حرام وہی ماں آرام نکڑا نو دا بیار ادھرے پیالے ہو لے اس کے لیے آرام اکڑا خواہ سے گپتا جوڑ کھڑے رہے یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات اے ایمان والو حرام گنے پاک سیدنا ما حل اللہ لکم اگا چھ حلال کری دی اللہ تعالی ولا تعتدوا زیادتی مکوئے دا حدنا ان اللہ لا یحب المعتدین یقین اللہ مین نہ کہے دا زیادتی کو ان کو سرا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا خورے داغنا چی درکڑی دی اللہ تاسو تا حلال او پاک واتقوا اللہ الذی ویرے گئے داغا ذاتنا انتم بی مومنون چی تاسو پاک باور کوئے ایمان لرے لا یعاخذوکم اللہ باللغو فی ایمانکم او دلا تحرمو طیباتنا دا درے میں سے اغدویم بابو آخر پورے خواہ او دا حتما مخ کے کرو بیا بیا نکو مخواہ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم دي يمين غموس او يمين اللغو او يمين منعقد تفصيل ما مخ کے کرو البتہ حکم نے وور ہے دی یمین غموس حکم دار ہے چه ددی کفارہ نشتا بد اللہ دربار کے توبہ وبا سے او دا توبہ بد دے دا پار کفارش او دی یمین اللغو حکم دار چه ددی نہ گناشتا نے کفارشتا او یمین منعقد دا سی قسم کے مات کو نو قسم با کفارہ ور کئی کفارہ پہ واجب شوا او آغا کار با کئی چھے نیک کار تے قسم پھوڑے لیخا ادا تفصیلات ما بقرہ کی کڑی بیا بیانکم لا یؤاخذکم اللہ یادا مطلب ہو یو شے حلال دے او تاو تا قسم کھوڑے لے پا صحیح طریقہ قسم پنم دا اللہ کدا اخرم نو قسم مات کدا اخرا نو قسم کفارہ ورک لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننسی اللہ تاسو لرا پا بیرا دے قس عادتی قسم نستاسو عادتی قسم دیتا ہوئی یا لکا پرون تو لرز نخ کارے دے اولا چے لگ مردان تتلیو مخا علاقہ پلانی دے کہ خونے سشے قسم پخرے رضا ناستو ما دیتا عبتی قسم ہوئی پا دے اللہ ننیسی سریخا لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تاسو لرا پا بیرا دے عبتی قسم نستاسو ولیکن یعاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن نیسی تاسو لرا پا گئے چھے تڑلیوی تاسو قسمنا یعنی قسم کرے نفکفارتو اتامو عشرت مساکین کفارت آگے خوراک ور کول دی لس مسکینان ہوتا تو عام آیا دا ڈوڑے بھائی یو ٹیم اور گی کر دعا نہ تو سو سو ٹیم اپرے دو ٹیم بس دو ٹیم اور کا غور دار چ دو ٹیم اور کا جائز یو ٹیم عمدہ فکفارت ہوئے تامو شرط مساکین کفارت آگے خوراک ور کول لس مسکینان ہوتا دو وقتا کتو ایسا نقد ورکو ماں نو حسابو کا مثلاً دا یو وقت دا یو تن دا ڈوڑے خرچہ دیرش روپے دا نو دا دوش پیتشوا نو دس کے والا ذرا ورکا خیراتی ورکا غریبانانو لا خبر ختم شو بیا فرمائے من اوسط ما تطعمون درمیانا آقا خوراک ورکوائے کوروالتا دانا چی تب مسکنانو لگڑانو چرگانو لالے نانا بس کور کے چی ساک پیتی خورے آقا ورکا او کسوتوم یا جامع داغی جامع پی ولوالا او تحریر و رقبتین یا زادول دمرئی جیم فمن لم یجد سوک چنمومی نفسیام و سلاست ایام پد باندے روجی دی درے روز ایس نشتا دا غدرے والا نشے کولے نو بیا با روجی نشے درے علاقے بدے غاڑ خلاسی کی خواہ اللہ ذالک کفارتو ہے مانکم اذا حلفتم وحنستم دغ دا کفارہ دا قسمون استاذو کلے چی قسمون اوکے او ماتے کے حلفتم سرے حنستم ندے ذکر کرے دیتا حذف دا مضاف ہوئی حذف پا لرو باسا لکہ چی قسم دے مات کری نہیں نو پتا کفارہ نشتا ای قسم پا نم دا اللہ دا با نخرم نو چی ترکمی میں خوڑنے ندے نو زمان قسم نا خوچی او میں خوڑو قسم ماتش باز ذکوی اذا حلفتم کل چی قسمو نو کے وحنستم او ماتے کے خوا وحفظو ایمانکم درے مانے بکوما وحفظو ایمانکم مخرے قسمو نا وحفظو ایمانکم ورکے کفارد قسمو نا وحفظو ایمانکم زان بچ کے دا قسمو نا دا خوڑنو نا کما مانے دے خوخی وحفظوا ايمانكم بسات قسمنا قبل كذلك يبين الله لكم اياته دكشان بياني الله تاس تقبل احكام لعلكم تشكرون دديد بارا چی شکر وکے يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان تحريمات الله تفصیلات ما مخ کی کڑی دی شراب و جواری بیا بیانکو ما ہاں دم ردا چھ پا شراب و جوارے سڑے نا کافر کی گئے خو چھ حلال اگنل بیا کافر دے او چھ منخت دے درگاؤنا تقسیم پا غشو کئی دا سڑے کافر دے شراب و جواری ملک بن کا پولیس تاجت نشتا لکہ دادوارا سبب دی دا عداوت دا دشمنے حدیث کے راضی شارب الخمر کا عابد اللات والعزا شراب استعمال ان کے سکون کے دادا سے دے رکھا دا لات و عزا عبادت چکی دا مشرکم شو یروی شراب خشے نہ دے واتخ نے اول تو شر بشر میں ہے پھر شر شراب میں اول تو شر بشر میں ہے پھر شر شراب میں ممکن نہیں شراب پیے اور شر نہ ہو اول خوشر پر بنی آدم کے تسل ڈڑے مگے شراب پورے نو چے ڈڑے دے او مگنے نو شراب دے اس کا تشری ادا خو کہ دی نہیں چی تر شراب سکے او شری دے نہیں شراب خود شر جر ڈا ابو دردا صحابی دے آگا وہی سلاسن من کن نفی ہے لم ینل درجات العلا وہ یو دری کار ہے دا که پچا کے رالل نو دے دا اللہ دربار کے اغوچت مرتبہ نشی حاصل ہو لے من تکہنا او استقسما او ردعو عن سفر ہی تیارتا دری کار چی پچا کی دا اللہ دربار کے دے نکامیابی گی یو دا چی نجومی توب کئی پالو نگوری پیشے دار چی نجوم دے پامست دے نرے کامیاب دویم چی پا غش و قسمت او پالو نمالو مئی او درم د مرغو په ذریعہ باندې خپل سپیروالے او نسپیروالے معلومی دا یو کتاب دے البدور السافرہ دا حدیث هغه کرا نقل کرے صفه ماته نه یاد البدور السافرہ دا حدیث پاک دا ابو دردا پر روایت سره را نقل کرے تاسو وګتلی ما دے خلق مرغه پینره کې راز وړند کیرا دا خد بختور دا چیر کور کې دکان کې راز وړند دینم بس کاروبار دا برکتی بګه نبی علیہ السلام وہی وہ چد مرغو پذری پر اسپیر والے اور نسپیر والے معلوم دیر اللہ دربار کے نہ کامیابی کی یا الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر یقیناً کلد شراب و کولد جوار ہے والانصاب والانصاب او بندگی دے درگاہ نوم والانصاب دا مانا مظہری کرے رکھا لاننا نو آئیو والانصاب او بندگی دے زیارتونو بندگی دے درگاہونو التے ہوتا پسیج دا پراتی نہیں والازلام او قسمت معلوم اول پغشو رجس من عمل شیطان پلیتی دا دا عمل دا شیطان نا فجتنبو ہو ڈڈتنو کہ اذا مرو باللغو مرو کراما لعلکم تفلحون دا پار دا دے چھ کامیاب شے انما یرید شیطان یقیناً ارادہ کئی شیطان واری شیطان ایو قیا بینکم الاداوت والبغضا دا چھ واچی پمنستاسو کے دشمنی و طرف گنی فل خمر والمیسر پسکلو دا شرابو پکولو دا جوار ہے او گورا قرآن نے ثابت شو چھ دا دا شر کن دا دا دو سیزونا خمر و میسر ویسدکم عن ذکر اللہ او من کئی تاسو لرا دا کتاب دا اللہ نام وانی صلات او دا منزنا فحل انتم منتہون پس آیا تاسو من کی دن کیے او کنام واتی اللہ واتی الرسول فحل انتم منتہون قربان جاوا صحابہ کرام سے حضرت عمر وی وی بلا انتہینا بلا انتہینا اد شرابو چاٹے بے دگو گے نیولے آڑا والے بے حدیث کی راضی لاری کسے تک اس ریش وے خواہ چاہ تپوسو کسے سچے دوشو وے خبر نہیں شراب حرام شو صحابو پیو دم ملکو چاٹے وارا والے او چگے والے بلا انتہینا بلا انتہینا قسم دے ولینا ولینا مونگ من شفا فعل انتم منتون آیتاس او من کی دن کیے او کنا منشے نسوکو واتی اللہ والرسول واتی اللہ واتی الرسول تابداریو کہ اللہ تابداری کو اید رسول وحضرو بچے دا مخالفت دا دوارو نام دا اللہ دا نبی خلافو نکے فائن تولیتوم کتاسو مخو گردو نفعلمو پوشے انما علی رسولنا البلاغ المبین نام چی یقینن پا پیغمبر زمان رسول دیخ کارام علیک البلاغ وعلینا الحساب پیغمبر تو تبلیغ کو حساب ما سر رکھا لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنان پا آیت کی دائے کسان حکم بیانی چاگی تا شراب و حرمت نورا رسیدلے اس کلیو لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نشت پا کسانو چی مان راور دے عمل کر دے پا سنت جناحن اس گناہ فی ما تعمو باغ کی چی دی خوڑلی اذا متکاو کل چی زان بچ کئی دا شرکنا و آمنو او پورے ایمان لری و عملو صالحات عمل کئی پترک دا نبی سم متکاو آمنو بیا زان بچ کئی دا معصیاتو نا و آمنو ایمان ہمیشہ لری نو سم متکاو احسنو او بیا زان بچ کئی دا شراب جوارینا و احسنو او دا شبہاتو نمزان ساتیم و احسنو او خیستہ عمل گئی واللہ یحب المحسنین اللہ خوخی موحدین لرام دکہ دی غریبانہ اللہ خبر شوی نو نو چی خبر شو نو شراب بند کرل پزانا شیخ دروستم احسن الکلام کی وی وی مسئلہ دارا کہ جر شراب خالص دوائے کی واچولی شی نو دا بحرام ای او کدا پتنی چی دیکھے خالص شراب چا اچولی دی نو چٹی پہ دفعہ دا حرام ام لگوائے اوک پا پنس سرا معلوم شو پا یقین سرا چھے دے کہ خالص شراب گڑ دی نو بس آغا شے حرام دے یا اللذین آمنو لیبلونکم اللہ بشین من السوید بنی اسرائیلو بانے پلوندہ امتحانو اجیانو پتا سو پوچھ امتحان دا وچ امتحان نا پوچ امتحان دیکھے پر اخی گورے دا وچ امتحان سڑی تو اوچے مشروٹ جوڑ دا اوچے او پوچا کے پرخ دیکھا اکدا پرخ نہ کہے گورے او بخوائے گئے یا ایو الذین آمنو لیبلو انکم اللہ بشین بنی اسرائیل باندے پلوندہ امتحان و اجیان و پتاسو پوچے امتحان دے الفت دا بشین ذکر اوڑو چی دا امتحان غٹ نو معمولی وڑو کی شانو شاہ ولی اللہ مرحوم وی دا دن غٹی نشانے سلور دی خانہ کعبہ قرآن پاک اخیری پیغمبر منزا و دس آورے دا سلور غٹی نخی دی خان او چھ دا سلور نخی پا کم ملکی داغی وینا و مال دا حرام دی داغی وینا توی وال داغی مال لوٹل دا حرام دی زان پوک ہے خلق حج کئی خانہ کعبہ منی یاو قرآن ور سره دی منی تلاوت کئی آخری پیغمبر منی او منز او دسم کئی تسنگ داغ وین تو ہے حلال ہے اولال ہے تسنگ داغ مال اور ستباک ہے پخلے خکار نکی جی پخلے اسلام اسلام کوا. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اے ایمان والو خامخا ازمیخ کی اللہ پتاسو پس شی سرا من الصید دخکارنا تنالوہ ایدیکم چی رسی غیتا لسنستاسو ورماحکم نیزستاسو لیعلم اللہ من یخافو بالغیب ورخکار دا پلاسو لے اوز حالتون بدل شو اسے پس داروگانو بمونا پلانے پلانے واللہ علم. اللہ فرمائے پخپل و یر دا ازار دے بچکا چو سر مرش نو چی پخپل و تا ازار وے نو مسئلہ خطا زدکڑا لیبلو انکم تنالو ایدیکم ورماؤکم رشی غیت اللہ سنستاسو نیزے استاسو لیعلم اللہ من یخافو بالغیب دا پار دا دے چی خکارکی اللہ غا سوک چی حریقی دا اللہ ننا دیدا خدای لی دل ندے ہوتی حریقی او چه دغه ست د بل جانه یریږي چې لیدل دي نه او یریږي نو دا شرک ده د تغه باندې یروي فمنه تدا بعد ذالک چا چې زیاته کو پس د دینا فل عذاب نلیم دل را عذاب دي دردناک. یا ای الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرام اول مسله ای ایمان والو مو وجن احکار حال دا چې تاسو احرام کې اجی سیب چې کله احرام تړلی دی وقار نه کوي. ومن قتلهم منكم چاچ او جلوخ کار ستا سنا پقسرا متعمدن قصدن نفجزا ام مثل ما قتل من النام پد باندے بدل د پشان دا غا چے قتل کڑی من النام اد سارونا يحكم به ذو عدل منكم فیصلہ بکی داغی دو انصاف ول ستا سنا حدیم بالغ الکعبہ حدی بہ رشیدن کی بہ کعبہ تا او کفارتن یا بکفارے تام مساکین خوراک د مسکینانو او عدل ذالک سیامان یا برابر د دی روجی دی لیجو کو بال امرے د پار د دی چوس کی سزا د کار خپل اف اللہ او اما سلاف معاف کری دی اللہ آغا چې مخ کی شوی دی. ومن عادا سوک چیرا اگر زیرو حلال گنلو دخ کارتا پا حالت دے رام کے نفین تقیم اللہ من ہو بدلب اخلی اللہ دا غنا واللہ عزیز ان انتقام مام اللہ دے زور اور بدلہ غستن کے فجزا ان متعمدن دا قتلہو دا فاعل نحال او فجزا ان خبر حذف دے اے فعلیہ جزا ان او مثل ما قتل دا جزان بدل یا دا دی صفت او میں نن عم دما بیان شو او دا مثل نہ مراد معنوی مثل مراد دے چداغی قیمت تے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی او کنا اغشان حیوانی او نہ قیمت نو تعام دے ور کی دو عادلان بورتا اخی چ بھائی دمر دمر کسان لبتو خوراک ور کے او کنے بیا دیو مسکین پ بدل کی یورو جا سمر مسکینان چ وتا دغ عادلان اخی نو دا ہر مشکین پا بدلہ کے با یو یو رو جنی سیخا دا آغا وقت قاضی سے بہتا پیسلہ آو رہے شبائی تا پا حالت احرام کے اخکار کرے رہے مثلا گڑو رہے اخکار کرے رہے حالا کسو کو بس ٹک شولا دے بلش مشکینان مڑے خوا نو بس دا غبا کیا عادلان با پیسلہ کئی خوا واللہ عزیز انتقام اللہ زور وردے بدلہ غستون کے احل لکم سید البحر و تامو مدع لکم علی سیارام ربط ما قبر سرا دا اغا حلال حرام دی صحابہ کرامو یوم اے اتل سرو دے خوڑ لے خوا حلال حرام مگنا حرام حلال مگنا. اللہ فرمائے احل لکم سید البحر حلال دی تاصل رخکار دا دریاب دریاب کے اخکار سی میا نہیں کنا کبان خورا یوم اے اتل سرو دے خوڑ لے موتا دو کلو پدوتا نہ پھر اب یاد ری روزی زمون زڑ خرابی خان بولے نو تو بولے جواب کار دے گا نا بولے بولے کو جنگی احل لکم سید البحر و تام دا دلیل شو پدے خبر آ کب گورے ازمی کی نظر دیر مخرا نقصان بہو کی مئے دیر مخرا زکا زر ازمی کی نہ نقصان بہو کی زکا میں دے نہ سم اور باشی وحل لکم صید البحر حلال کرشی دی استاذ پارا اخکار دو بو و طعام و خوراک داغے متاع لکم فیدرتا حرام کی ہے. واتقوا اللہ دیتا حرام محقت ہوئی خواہ واتقوا اللہ الذی لا تحشرون نام ویرے گئے دا اللہ ناغ ذات پہ چاہتا بارا جمع کی دیش ہے تاسو بٹول اللہ ترا جمعش تحشرون جال اللہ القابت البیت الحرام شکل اللہ دا اغز محترم پا وجہ کار بن کو دا اغز خلق محترم شول اور دا اللہ تعالیٰ دا شعائر و عزت دا سبب دے دا ملک دا آباد ہے. مسلمان دا اللہ دا دین نخدا, جماعت دا اللہ دا دین نخدا, قرآن پاک دا اللہ دا دین نخدا, طالب دا اللہ دا دین نخدا. نچے طالبان دے اس وزول قتل دیکھ رہو, قرآنو نا دے اس وزول, جماعتو نا دے اس وزول, تسرے چے ملک بجوڑ شی شرمنا کلا ولا خدا حاضر دیکھ جوش آسے میں پتہ میں ہوا داد دے قرآن پیسہ لدا خان دادا بول چانا داد دے قرآن پیسہ لدا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس مقرر کرے دا اللہ کعبہ کور عزت والا سبب دا جن دا پار رخل کو قیاما للناس یا خدا رج خلق پا کی قیام کئی یا دار کی تجارت نہ پکے مزیدار دکھا قیام للناس بزنس پکے زیادتے وشار الحرام شہر حرام ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم وشار الحرام او میاش عزت والا والہدیا ہدیے والقلائد ملن والے ساروے گورا مکہ معظمہ پخپل دے عزت تا میاش دے عزت کی آ قربانے چکم پکی کی گا غی عزت مند دی کم قربانوں تے چامیلو نا کیوں لیا غد عزت تی نو کل چر ددا سی عزت مند ملک بھی عزتی اکرا ملک بستا تالا والش ذالک لتعلمو ان اللہ یعلمو دا دے دا پارا چتا سو یقینو کہے چی یقینن اللہ عالم دے ما پاغسو فی سماو آچے بر پاسمانینو کی دی وما فی الارض اگا چے پسمک کی دی وان اللہ بکل شین علیم یقینن اللہ پارشی پو دے اعلموا ان اللہ شدید العقاب حلال حلال او حرام حرام گنل سبب دا بخن دے طرف دا اللہ نا اعلموا پوشے ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ تعالی سخت عذاب ورکا ان کے دے چالا یہ دا خدا حرام حلال گنی یا برکس وان اللہ غفور رحیم او یقینا اللہ بخن کے رحم کا ان کے دے آگا چالا چے خبر نو او سے تو بوخ کل دا حرام ہونا اگورا ما علی الرسول الا البلاغ ما علی الرسول الا البلاغ آیت کی ترغیب فی التبلیغ قرطبی ہوئی لیس له الہدایت والتوفیق ولا الثواب وانما علیہ البلاغ دا پیغمبر پلاس کی توفیق نشتے صرف تبلیغ رکھا یو خلق تو ویل دی یو خلق پلار کول دی ویل کولی شے او بلاغ ستوئی چھے امر بالمعروف او نہین المنکر دوارا پکینو آگے تب بلاغ ہوئی خواہ ما لرسول اللہ البلاغ نشتا پا پیغمبر باندے مگر تبلیغ دا مسئلے واللہ یعلم ما تبدونا وما تکتمون اللہ پو دے پاغسو چھے خکارک ویتا سو پاغسو چھے پٹا ویتا سو ظلمے راگے ما توی استاجی میں ہاں یو تنظیم جوڑو تب ام مشرے میں سنگ تنظیم وید ظلمو یو تنظیم جوڑو اپا دی اجرو پا کورنو بازو ٹی وی گان بماتو اسے دے ملک نہ نرکی گئے میں خواہ مادا سے ہو کتلا ظلمے بچے تالا دا گئے ڈز لی دل ردے تب ادا سے ہو کے جتب شورو ہو کے نو دودرے مات کا نکو منگ پوشو جتب کامیاب شنو مخاسم تاثر رہی اما ما خو قرآن کیا اور دلی لی دلی دی ما لرسول اللہ البلاغ نشتا پا پیغمبر مانے مگر تبلیغ دا مسئلے منگ با صرف دا ٹی وی گانو رد کو ماتول زمان استا کار ندے ماتی بیغی پک پلا رکول زمان ستا کار نہ دے کاڈو تا تے نام ٹی وی مات کنو دا زڑنا بے والا سنگا روکے دا خو چی دا زڑنا ٹی وی رکشی نا دا غی مات شکا ما علی الرسول اللہ البلاغ نشتا پا پیغمبر مانے مگر تبلیغ دا مسلے واللہ عالم ما تبدون وما تکتمون اللہ پو دے پاغسو چخکارا کوئے تاسو او پاغسو چپٹوئے تاسو دروجی میاشوا بالا کے ماں پابندی لگولے میں پنجابیانو لبا پروجہ کے خوراک نہ ورکوائے یو شاگردو دکانو دا بوتلو نو غرم کے پنجابیانو تا پلینو لارو او ماں تا یو سوکی دارو درولیو چے مولی سے بمسہی کوئے چے رانش دا قدرت شانو یو شاگرد را گئے ویلے استاجی پنجابیان پا قطارو لار دیا بوتل اس کی میں خوا زپر آلم و لور را سرو زوانیو او خلکو منل آغی دا نکول چے ماں تا اسپک کاتو نو ما پنجابیان او سو اوڈا باول اغی خو تختی دل زغو سی اغسطیو ما دا سی کریٹو نا پراتو نو بوتل با میرا غصا دیوال با میرا چو بوتل با میرا غصا دو دری کریٹا می تش کرلو یو سڑی اونی والا می استاجی بسکی کنم ایخا نو رالم نو چکی ناستم نو پدی آیت می نظر شما لرسول اللہ البلاغ گینتا پس لالا ما پیسے می یوڑے میں استاچ سور بوتل ماتی دی ناغی حسابو کا امیں ہوں دیکھے کٹ کا ناغ مالا دا سے کہ استاد جی دیکھے خستا سے گناہ نشتا تا خو منگ تا ویلی خو منگ عملو نکو دا منگ تا دا نا عمل صدا ملا شن ہے میں نا ما تا خدای پا قرآن کے ویلی دی چھ ما علی الرسول الا البلا تو خو بسیر اب داو ہے چھ مخور ہے پر ہو جا کے خوارس کم کم ہے دا ما تول ما نا زیادے شوے دے داغ ذاتی پا بدلہ کے ماں پیسے راوڑی دی ماں نے دا بوتل و رقم کٹ کا کزشمو کاغشو ماں تے او جڑل وی استاد جی تے زمون دا خیر پار لگیا ہے وہ ساگا دمرا بوڑا شوے دے آگا دکاندار ہوں چیزا کل لرشا منو طول رپی گی اوم دا خبر را دے کہ استاد جی بخن را لگوارا او وقت میں آخری دے او دیر روانی را نشوی دی چل را تا معافی ہو کی مونگ تا دے مل را بل عزت معافی او بخن ہو کی قل لا يستوي الخبيث والطيب نبا دغه ده کنه دغه آیت ته قبل نه ها د دینه به ان شاء الله سبا کا خیری وایو او سبا ان شاء الله جمعه ده کنه ها نو چی جمعه ده نو ان شاء الله یو لس بجه به درس وایو او چی جمعه ده نو مال سکسانو چی تونه را لګلی دي چې استاد جی مونږ پوه کچ سبا روزشت کنه نو تاسو دے اسمان تاو گو رہے دا خدای دا پارا ولاک پا دوربین کم پا کیو وینی نن سوک میں آش آن خدایی دا کچرے نن ما خام اسمان دا سی شین شو چا میاشولی دلا نو اس شک پا کے مکوائے چا سبا برو جائی او کا نئی نو دا خالی پا رض باندے بے ڈزی ڈوزے رو جدا انشاءاللہ زمادہ اعلان دے اکا تاسو آئے چی تاسو رس سبوت تے اس سبوت نشتے دے حساب سبوت چتما سرا دس برگ د میاشت نواله تر نننی تاریخا ان شاء الله داغه تاریخ په مناسبت با که ز ژوندې پاتیشوم د خالی پسار بروجی یعنی سباش پهل به پېشمنه کول پکاري او ان شاء الله تراوی به هم کوما ان شاء الله او کچره نن ما خام روزونی میاشولې دیشوا نو بیا بنن ماسوتن تراویم کو سال بروجم نیسو کچره نن د میاشت معلومات اون شو نو دا خالی پرل میں انشاءاللہ رو جنی سم زب نی سم پرزی رو جا او کدا مرگر و خوخوا نو تراوی با تکوم انشاءاللہ و آخر الدعوانان الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. زما گرانو عزت مندو اور ادن کو سورة المائدہ شروع ہوا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. دا سورة مائدہ دریمی سے دویم بابو او دا روانو تر ختم دو پورے پدے کے ردو دا شرک فعلی ورسرا اغسلور مسئلے ذکر کو لے دا تحریم دا رد تحریمات الہیہ او ذکر و دا نظر دا اللہ او بیا بیانو تعلیم دا دین تا او بیا رد تحریمات لغیر اللہ مخصوص او رد دلیل دا مشرکانو او بیا ذکر دا قسم دا اللہ پنم تفرے پما قبل بیا دلیل نقلی اجماعی دا ٹول پیغمبرانو نا پنفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا دلیل نقلی تفصیلی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا آخر کے خلاصہ دا ٹول صورت پا ذکر دا دعوے دا توحید سرا. زمون ستاسو ننے درس دا صورت مائدے 100 آیت تے. پدی آیت کریمہ کے دا خبیث نہ مراد ناکار اعمال دی شرک یا دا خبیث نہ مراد دے حرام مال لک منختا دا غیر اللہ دا نامے یا سود وغیرہ یا غٹول سی زنا چے اللہ رب العزت حرام کری دی. دا طیب نہ مراد نیک اعمال روغ عقیدہ دا توحید حلال مال توحید منل دا اللہ دا نامے نظر و نیاز. فرمائی شرک و توحید حلال و حرام آیا دا دوالا برابر دی؟ نا نو چے برابر ندی نو دا دے نتائجم یو شانا ندی خوا. اگر چے پدے عالم کے بشرک ڈیری حرام مال نظر دا غیر اللہ بڈیری لیکن دا اللہ پنیز باندے دا دے قدر نشتا. دا وجہ دا پا آیت کریمہ کے ترغیب دے اعمال صالحہ و طرفتا. حدیث دا بخاری و مسلم کے راضی متفقن علیہ حدیث تھے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرمائی یو سڑے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مخ کے تیر شو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا پا دا وقت کے یو سڑے بل ناستو نو نبی علیہ السلام دا غسڑی تا ہوئی چی دا تیر شو دا لاڑو دا پلار چی لاڑو او تیر شو نو دا دے سڑی بارکے دے سخیال دے نو دے و تا ہوئی یا رسول اللہ دا سڑے خو دیر شریف دے او دے خو دا دے قابل دے چی کد نکاح مطالبو کی چی دا دا پار دا نکاح او دا وعد بندو بسو کو خبر قبول اکڑیش او کا سفارشو کی جی سفارش امنلش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دا خبر وارے دا نو غلشو پدی کی او بل سڑے پلار راغے او تیرے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ملگری نے تپوس کئی چی دا دا متعلق دے سخیال لے نا صحابی وطوی حضرت دا خوی او دیر غریب سڑے دے دے خود دے قابل دے کدے نکاح مطالبو کی نو قبول دے نکڑیش قبل ولی ندی پکار او کا سفارشو کی نو سفارش قبل ول ندی پکار او کا دے سوئی نو دا خبر او ریدل ندی پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دا سڑے دا زمک دا مخ دا ٹولو نا غرا او دا ٹولو نا بہتر انسان دے. نو ظاہر ہے چھ غروال پا اعمال راضی خا غروال پا عمل پا عقیدہ توحید راضی او پا اخلاص دا توحید سر راضی. او بعض روایتوں کی راضی چکل اسلام کی شراب حرام کاروبار منع خرید و فروخت باندھے پابندی شوا نیو سڑے او داغ کاروبار دا شراب و خرسولو امددی پا ذریعے سمال جمع کرے ہو نو دا غسڑی دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کچی یا رسول اللہ دا مال چی ما سر جمع دے نو کو دا زپ سنیک کار کے خرچ کما نو آیا دا با ما تا سفیدر رائی کی نو نبی علیہ السلام مرتو فرمائل کہ دا مال تا پا حج یا پا جہاد کے خرچ کے نو دا دا اللہ پا دربار کے دا ماشی دا وزر برابر ام قیمت نلری. اللہ کے قبلی نو پاک او حلال مال قبلی خا. حضرت عمر بن عبدالعزیز دا تابعین پا زمانہ کے دا صوبے او گورنر تلی کلیو چھ ظلم خشے ندے او ٹیکس بیزائے لگول خندی او دا آیتی و تا پا خط کی لگلیو او لگلیو زکنو علام قرطبی وی دا خبیث نہ مراد او دا طبیب نہ مراد دا طیب نہ مراد حلال او حرام دا خبیث نہ مراد حرام دا طیب نہ مراد حلال او دارنگے دا خبیث نہ مراد کافر مشرک دا طیب نہ مراد مومن دارنگے دا خبیث نہ مراد نافرمان دا طیب نہ مراد فرمان بردار دارنگے دا خبیث نہ مراد ردی مال توبہ او دا خبیث نہ مراد ردی مال او دا طیب نہ مراد خمال او بنا من او دا دی نتیجہ چھ سڑے حرام خوخی حلال نہ خوخی نو اللہ رب العزت دا دی نتیجہ ڈیر خرابا او غلط خود لینا فرمائے قل اوایا پیغمبرا لا یستوی الخبیث ندی برابر پلیت مال حرام مال و طیب او پاک مال حلال. قرآن کے براشی دا کلمے طیبی نسبت کرے کشجرت طیبا او دا کلمے دا شرک کشجرتن خبیستن منزک داوے چھے دا خبیس نہ مراد کلمہ دا شرک دا طویب نہ مراد کلمہ دا توحید. لا یستوی الخبیس و الطویب ند برابر مال دا سود و مال دا تجارت. لا یستوی الخبیس و الطویب ند برابر پردے مال و خپل مال. بلا مانا لا یستوی الخبیث و الطیب ند برابر دا اغیار دین او دا نبی علیہ السلام دین. نو تا دا اغیار دین خوخ کرے دے مغربی پیشن دے خوخ کرے دے او اسلامی پیشن لدے لتور کرلا. قل اوایا پیغمبرا لا یستوی الخبیث و الطیب ندی برابر منختا دا غیر اللہ او منخت دا اللہ دا نامے. ندی برابر نافرمانی او طاعت اللہ. ندی برابر مشرک او موحد. ندی برابر شرک او توحید. ندی برابر بدعت او سنت. نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق دکشان خالق او مخلوق ندی برابر. خالق خالق دے او مخلوق مخلوق. سورہ آراف اتپنزوسم وباس ہے 58 نمبر آیت سورۃ الاعراف اتپنزوسم. فرمائے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. آغزم کا خواگا راوزی بوٹی داغے نا پا حکم درب داغے او غزم کا چه ترخه دا خورنا کدا نرو باسی مگر بیکار بوٹی طیب او خبوسا خبیس گور ازم کام کلا کھلے او کلا ناکارا کلا دا فصل لائے کا او کلا دا فصل جوگا نہیں دغ شان لکسن چه طیب او خبوس زم کے برابر ندی دغ شان خالق و مخلوق ندی برابر درشتم سی پار سورت سواد اباسے درشتم سی پارا سورت سواد اللہ فرمائے سورت سواد 28 نمبر آیت اتیش فرمائے ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجل المتقین کالفجار آئے گرزو منگا کسان چی مانے راوڑ رے عمل کر رے پسنت پشاند آئے کسانو چی پسات کئی ملکے آئے گرزو منگ متقیان پشاند نا فرمانو دا مانا منکڑی والتے کنا ندی برابر فرمان بردارو نا فرمان دائے دا پارا تائید سورت سواد شخا اس مخ کے لارش ہے تین رشتم اسی پارے لا جاسیہ سورت الجاسیہ تین رشتم اسی پارا او دا سور جاسی آیت نمبر 21 او کد سورت نمبر غوار ہے نو 45 تین دس الوے اللہ فرمائے یہ بھی شاید تگور ہے ام حسب الذین نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم آئے گمان کے آ کسان چے کئی بدکار ہیں دا چے گرزو منگ دیلر پشان دا آغا کسانو چی مانے راوڑے دے عملو نے کڑی دی دا سنت مطابق آیا برابر دے جوند دی مرگ دی نرے برابر لکا سنگ چے دا بدعملو دا نیکملو مرگ و جوند نرے برابر نو دا غشان خالق و مخلوق ندی برابر نتیجتن مسئلہ آیت کی صدا خالق و مخلوق بن نہ برابر ہے دا مطلب فرمائے قل لا یستوی الخبیث و الطیب او آیا ندی برابر پلیت و پاک ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ تعجب کے اچھے تالرا ڈیر والے دا پلیت مال کلا کلا دا امتحان پتور حرام مال اللہ را ڈیر کی دا پختنو یو متل دے وہی حرام چے خورے نو پا آرام بے خورے او حلال چے خورے نو علال بشور پورے خام نو کلا بطور حکمت اللہ حرام مال را ڈیر کی نو دل خوندور کی تھا قرآن وی نو ولو اعجبکا کثرت الخبیث اگرچہ حیرانتیا کے واچے تالرا ڈیر والے د پلیت مال فتق اللہ او یری گئے دا اللہ نا یا اولی الالباب اے دا اقل خاوندانو لعلکم تفلحون نام ضرور چھے تاسو کامیاب شے کامیابی ستاسو دیکھے دا چھے دا خدا حلال حلال اگڑے اور حرام حرام یا ایو اللذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم پدی آیت کل چڑوان دے نفی دا شرک فعلی نفی دا شرک پہ تصرف شوا اس دے مقام کے ادب خی ایمان والا تھا چکل مبادی دا توحید بیانی گی مسئلہ دا توحید نو دا سے مقبان دے بیزائے تا پسو نمکوا دا توحید مسئلہ بروان اجاڑ کے دا مطلب دے ادب زکا ما یو کالے درس کہو نو یو طالب ماں تو چیٹ رہو لے گو پا پاغی کی لکھی کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراٹھے کھائے تھے. نما ہوتے داس سو مرات سکے منگل کو دا مسئلے شروع کری جو پیغمبر پراٹھے کھوڑی دی کنا نو توم کارے دما ابیا میں ہوتا ہوئے میں استاد سوال جواب بزو کم خدا سوال تا بے ضائع کرے دے بچے نرے پکار بے ضائع سوال دانی پکار بیا میں ہوتا ہوئے آؤ نبی علیہ السلام پراٹا پڑھ لے رہا شمائل کبرا کتاب دے د چا د مفتی ارشاد احمد قاسمی یو کتاب دے داغے اولنے جلد صفحہ 124 پہ حوالہ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 247 پر روایت دا حضرت انس. حضرت انس فرمائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام لا پراٹھا پکڑے وا اور نبی علیہ السلام کھوڑے لو نما کا طالب تے میں سے چلو شو لاڈ اتا تھا پتہ لگے ان سے چلو شو وہی نہ کرے جی دا خو میں گورا بے ضایا تپوس خشے نہ دے امیدا ہوتا سو آئے جی وہ دلوگی مری بلے سر تو پراٹھی گوری منگ دا توحید سنت مسئلے کو تو اے نبی علیہ السلام پراٹھا کھوڑے لے وا کنا زنن تا تھا پتہ لگے رے جاؤ کھوڑے لے ان سے چلو شو اللہ الصمد. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و فرمائل الک حج فرض دے. یو صحابی و تو جی ہر کال بزو اجلا نبی علیہ السلام و تڈیر و قارت و تہو گورا ما خبر اگڑ تالا خاموشی پکاروا اس سب پتہ لگی کہ اللہ دا سے آیت رو لگی جی آو ہر کال نبیہ بس چل کے غلی شبس یو ذل پٹول جون کے حج فرض دے. دا قرآن علم تا ضرورت تے منگ دا قرآن علم پریخے دے منگ پا نور سکے اختیو. او حدیث پاک راضی خصلتان یسألو عنہم الناس یو دو شیزون دے چداغے بارک بعد خلقنا تپوس کی گئے لما فعلتا کیف فعلتا دا کار دے ولے کو پکم طریقہ دے کو تدانش ویلے جدا زما غم خادیر زما خوخلا نا نا لما فعلتا کیف فعلتا ولے دے کو او سنگ دے کو نا دا اللہ پا دربار کے تا سر او ما سر دا ولے جواب شتا نا نا نا یاد آیت مطلب دار جدا اللہ پیغمبر طول دین بیانی او سل کوا صبر کوا بے ضائع تپوسونا مکوا انشاءاللہ استاد سوال جواب با پا درس کی وشی خود تلگاو سلکوا او کل چی دا اللہ پیغمبر کم زی بیان نکو نو تپوس مکوا مطلب دا چی کل مقاصد بیانی گی توجہ برابر کا بے ضائع تپوسونا مکوا. ہاں دا مطلق سوال نا منم نشترے و ان تسالو کی ترغیب ورکین چه خیر دے دباز اسی دنو تا پوسونا جائز کی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء اے ایمان والاو تا پوس مکوائے دا اسی دنو ان تبد لکم تسوکم کخکارشی جواب دا غیتا ستا خپب کی تاسو. درے مرکو دا ومسی پارا دا سورت مائد دا یوسل ایک نمبر آیت 101 این تب دلکم تسوکم کخکارشی جواب داغے تاسو تا خپب کی تاسو لرام و ان تسألو عنها حین ینزل القرآن کتپوس کوایا ددغ سیزونو کم وقت چے نازلے دیشی قرآن نو تب دلکم کاربشی تاسو تا جواب عف اللہ عنها معافی کرے دا اللہ داغ تپوسنو نام واللہ غفور حلیم اللہ دے بخن کے صبرناک. حلیم مانا بردبار اب بردبار پا پختو کے دیر صبرناک قد سألک اخ پختانو پلان کے دیر بوجھوڑن کے دیکھا قد سألا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین پدی آیت کی ورت زور تاریخ بیانے چیتا شان بے زائے تپوسن پخانو کریو او بے نمنل او دل تدس علہا ضمیر اشیاء طرف تراجع دے عن حذف دے تاریخ گور بنی اسرائیل تے ویلو غوالا لکے ناوی پا کسم رسوالو نشورو کریو سنگ رنگے دے کار بسکے بڑے دا کزوان دا سمودیانو دا صالح علیہ السلام دا گٹی نوخا و غختا لیکن بے منل نگورے کم سوالی چی کڑے دا آگے جواب تا ملاو شو خو سرد آگے ملاوی دوے بیا مانا نا بیاو گور تاریخ دا عیسیٰ علیہ السلام نے درستخان غختے دا آسمان نا او نو درستخان راگے نو بیا نمان لکنا دا شمویل علیہ السلام نے دا امیر مطالبہ کرے وا تالوتے والا مقرر کو پا حکم دا اللہ نای پا کبیا نکتے چینی شو روکلا نو قرآن ہوئی چی منے نا نو بیا تپوسو نسلکے تپوس خو سڑے دے لکی چی ما تا حق کارشی چی وے منم خوا فرمائی اللہ قد سألہ قوم من قبلکم یقیناً تپوس کرے ہو داسی سیزنو یو قوم رواندستا سنام ثم اصبحوا بیا کافرین بیا شدی پا وجداغ منکر ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبتنا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبتن دا تحریماتو دا غیر اللہ اعادہ اور پدی آیت کی دا یو قسم حیواناتو چی مشرکانو دا زان نہ حرام کریو لکنن سبا زمون ستاسو زنانو وی کم ولو کی جدا مور خواہ خوری او اغب اوبو جوٹا کرنو دا جوٹا اوبو بے پلار نسکی کنی دا دے الگ دا مور او دا الگ دا پلار دی بدوالا خور رور شیخا دا خواغا دا چور ریٹا کا خبر دا مداری با ربر شا پزم کراخ کوا تانیز بے جوڑاو خواہ نا دا دا چور ریٹ مسئلی ندی دا دا دین مسئلی دا قرآن سنت یاراش زمون خلقو کے زنانو وی دا کم انسان چی پلار مر نی جو اندهی آغا با دا چرک سر نخوری نو دا غشان دی خلکوم باز حیوانات پزان چٹی آرام کریو دا چا بے پینس کل دا چا نبے دا سورلے کار ناغستو وی سورلی پی آرام دا آتا یونی محیوان چی با نر بچی پر لپسی پیدا شو اما بین کی با خضا بچی او نشوا نو دا دی استعمال او دا دق وقت باو تا گناہ کاری دا دا دق وقت مخوری اب بازی باغو چی او خباو لس بچی با تی پیدا شو نو دا تمام بے دخپل و جالی خدایانو پنم بانے نظر کول او دیل نامی یخوی بحیرہ سائبہ وسیلہ او حام بحیرہ دا دا بحر ندا رسوم جاہلیت یو کتاب دے دا مولانا نجم الدین رحمت اللہ علیہ ننن میں صفق دا وضاحت کی اما تاسو تا تیر کالم ویلو کدا رسالہ مال چاروڑا نچے سو پیسے غواری زبور کما ما نے چاپٹا کڑے دا زبردست رسالہ دا ما پی خور چان کو ما پیدا نکڑا او کچا پیدا کڑا نم وتز خیما رسوم جاہلیت یو گر اصلاح الرسوم دے دا مولانا تانوی دے اصلاح الرسوم نا نا نا رسوم جاہلیت دا مولانا نجم الدین رحمت اللہ علیہ کتاب پکا دی چدا نچا گتو کیو منگتے رو رسی منگ بے شکریہ دا ناغوی بحیرہ دا دا بحر ندا دا با اغا اوخوا چپے بے دیر زیاد کول بحیرہ سائبہ دا دا سیبے ندا اغا اوخ چھو دیر تیز رفتار بو دیر تیز رفتار بو تیز بو لکہ دی سیلے بیا وسیلہ سواد سرا اغا اوخا چھے بچی بے ڈبل کے در لکا پختانوی پلان کے بیزا بربرے را تاسی وہ تو وہی گنا بربرے نو دا اوخا با بربرے وا ڈبل بچی بے کے در حام اغ اوخو شداغن با لس اوخے بلار بشوے دا یو قسم حیواناتو داغ زمانے مشرکینو پزان دزان نہ حرام کریو خدای پاک نو ویلی چی دا حرام دی نو اللہ رب العزت داغی ردک او دی آیت کے پاگا چا در دفے چی حرام حلال گنی او دارنگ برعکس یو دفع اللہ و تا کافر ہوئی دو متفع اللہ و تا دروغ جن ہوئی او در متفع اللہ و دیر بے اقلے خان و دروغ جنا و بے اقلا و کافران اللہ ورطا ہوئی خان اللہ فرمائے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبتین نہ دا حلال کڑے سوکش لے دلے نہ آزادہ پر خود شوے ولا وسیلت نہ پے وسکڑے شوے ولا حام نہ بچوے شاہ والا دا کم مانے چماؤ دا احسن الکلام کڑی دی شیخ دروستم اللہ دی عمر کے خیر برکت واجی او دا مانا بیا ہو رہے ما جعل اللہ من بحیرتین نہ دا حلال کرے اللہ سخش لے دلے ولا صاحبتن نہ آزادہ پری خودل شوے ولا وسیلتن ولا حام نہ پے وسکڑے شوے او نہ بچ شوے شاہ والا ولیکن الذین کفروا لیکن کافر خلق یفترون علی اللہ الکذب جوڑی پا اللہ باندے دروغ و اکثرهم لا یعقلون اور ڈیر دین بے عقل دے ولیکن الذین کفروا کہ وہ کافرام علی اللہ الکذب کہ وہ دروغ جنام لا یعقلون کہ وہ بے عقلا نزان نہ حرام وے نو یو مان زدا کو ما جعل اللہ حکم نہ دکڑے اللہ تعالی دا حرام والی من بحیرت ان سوکشے چلے دلے ساروی باندے ولا صاحبتن نہ پازاد پر خودلی شوی ولا وسیلتن نہ پپے وسکڑی شوی حیوان ولا حام او نہ بچوے شاہ والا لیکن آ کسان چ کفر کڑے جوڑی پالا درو ڈیر دین بے عقل دے یونس باسے یو کم شپیت سورہ یونس یو کم شپیت نمبر آیا تو اللہ فرمائے یو لسم پارا قل ارایتم ما انزل اللہ لکم جیتا او آیا خبر را کے ماتا آگا سوچ پیدا کری دی اللہ ستاسو دا پارا من رسکن سخوراک فجعلتم منہ حرام و حلالا نو جوڑوائے تاسو باز داغین حرام و حلال یعنی دا زان نپی دا پی لگوائے قل اللہ اذن لکم ورتو آیا اللہ حکم کردے تاسو تا چدا شے نو دے خضو تو آیا کنا وہ خدای پاکوی لی جی دے چرک سر حرام دے آگا سوک بے نخوری جی پلاری جوندی دا چاوی لی جی خدای پاک ویلی دی چھ کم معشوم خواہ خوری نو پلار بے جوٹاو بنس کی آلاو اذن لکم خدای پاک دا ویلی چھ خاون بدا خز سر پیو کاسا کے ما تا ڈوڑے پا پیو کے نخوری کنی رو را خور بشی وعدا چھ تا کارخانہ نا جتا پا کرزان نا رو را خور جوڑے دا خدای کتاب تا بگوری کنا قل آلاو اذن لکم او آیا اللہ اجازت کرے تا ستا ام علی اللہ تفترون او کنا پخدے دروغ ورتا پیم دا خود ٹول دروغ دی نو دا پنج پیریانو گناہ دار چا عوام ارتوی پخدے دروغ مو آیا دا بگنی گناہ منگا کونو وی پنج پیریانو نوی مسئلے روخ کن نوی ندی زڑی دی خبر دا دا منگو آیو دا خبر تاسو پخدے پا دروغ اتا پلی دا دروغ مو آیا پا بنی آدم دروغ ناروا دی نو پخدے پاک سنگ دروغ وی خوا تاسو رو باسے سورہ نحل شپک پنزو سم نحل سوئے مسی پارا کے دے وہ گو رچے غلی شوئے سوال لسم اکے دا یادو ہے سورہ نحل سوال لسم پارا دا یادو ہے انشاءاللہ دا بمپکاری گی اللہ فرمائے سورہ نحل سوال لسم پارا شپک پنزو سم آیت چپن وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مقرری دا خلق اغا چا لرا چه پو انلری برخ دا غی مالنا چه ما دیلا ورکڑی ری تلاله لتسالن ما کنتم تفترون قسم دے پا اللہ ضرور بتا پوسو شستا سنا دا اغا سو چه تاسو دروغ جوڑوائے پا اللہ دا اولی دا زان حلال و حرام جوڑوائے لانے شے حرام دے ڈنگلے شے حلال دے تا پوس بکی گی او دا مسئلہ سورت بقرہ اصل دری ہویا کہ تیرہ وخا اللہ فرمائے واکثر ام لا یاقلون او دیر دا دین بے اقل دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فرمائے چھے مشرکان و تتوے چھے بائی دے زان نہ تحریمات مجھوڑا وے نو دے بزر ہوئی زمانی کدے خدے بخدا خواگوے وے مکو وچ تقلید مکو وچ کلک تقلید مکو منگا بساف خبر رکھو وچ کلک تقلید بم نکے او تقلید تب شرکم نوے دا بم نوے چھے تقلید نہ روا لے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ مطلب دا دا زان دا حلال حرام مجوڑا وے دا خدای رسول پیسلہ دادا چی دا سیزون حرام ندی نو ہر مشرک زدی پنی آدم وی مونگ تا دا خدای و دا پیغمبر دا اوکا مجت نشتا نوزو باللہ مونگا زور دینا نشو پرے خونے وائی خواہ زور دین تا پی جندل ایک آسے لگی آئے ہو پا پختو کے زڑا جامت ستوائے نو دیوی جی چی وقت دیر شوی نو تانا تا پوس کم دا پیغمبر تا دین وقت دیر شوی کستا دا نیا دا خبری کستا دا نیکا دا خبری تا زور دین پی جنے زور دین قرآن دے سڑا ڈوڑے دیر اخا پی جنے دا کور والے چیز تنور نہ ڈوڑے روڑی و منس کے والے سڑا ڈوڑے بند کی دا پارا دا دی جدا لگا گرم شی چیزے اخرما زکا اخیاران زنانا ہمیشہ دا پارا کڑا چیز سڑا ڈوڑے پاتی شی پخا دا کار دیر و اس نشتہ دا سے خاص تاب ہوتے خوری تنور نہ جے نہ دا وڑو پلار چیز بار تلے و زما سڑشتے اللہ اکبر پکوانو زنانو با سڑے ڈوڑے پڑے پہ وہ سوکھ رہا کہنا وہ سی کو بوجھے تو دکاندار باندھے خرسوا ہی بہوئی روڑی با آگا زنانے اگی کے وفاداری وا اس بعد بادشتہ اوکم چڈیری اخیارانی دے زنانو یو طریقہ دے سڑو ڈوڑو نے جوڑا کرے رہا آزد آگے تعریف زکا کوم چا زما ډیر خوښ شوی دا بعض زنانا چې هغه پخپل خاوندانو په خرچو خپکیږي نایي کرے چې کله سړه ډوډۍ پاتې شي نو ټماټر پری کی هغه وټکای نو دا هغه نو لخ خپل شوروا جوړه کی آیا مرچکی په کیشین واچي هغه سړه ډوډۍ وړه وړه کی هغه وبو ته ولی شوروا تا هغه و خټکای نو هغه د تودې ډوډۍ نه بیا زیاته پستا او خوند ہو رہی ناغ اخری او بو بس یخ یخ اس کی خا دادا اصیلا نکاری خا دادا اصیلا نکاری اچھا دا بے پرواہ گنتی کا نا ناغلاس دا جی گئی با روڑی با اللہ فرمائے نو تا تمگا زور دین خیو کنا ستاسو زڑو زنانو با دکا طریقے کولی سڑا ڈوڑے بیان تو ایسا زڑے طریقے نپرین تا خو پریخی دی پا خوادی پریخی دی وایا پا دین کے با مشران اگا مشرانو پسیدی چی اگا پا دین کے مشرانی تا تا خیمہ یو تپوس بدا اللہ نا کہے دے دین پا بارکے دویم دا رسول اللہ نا درم دا صحابو نا سلورم دا مجتہدین نا دا سلور قسمہ لاری دستا دا پارا او دا دین مشران پیغمبران صحابہ تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین سلسلۃ الذهب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چویلی شدیتا راشے اغا کتاب تا چے نازل کردے اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ حُکم دا پیغمبر تا قالوا نديو يحسبنا ما وجدنا عليه آبانا پورے دے منگلا اغلار چی مندلی دی مونگ پاغے باندے مشران خپلا. نو بازی ہوئی جیت او گوروی دی آیت کے ثابت شو جی تقلید ناروا دے وای نا پورا خبر ہو کا وای دی آیت نا ثابت شو چی وچ کلک تقلید ناروا دے وچ کلک ادا مونگ دا مشران نزدہ کری دی مونگ تبہ دی آیتونو کیم دک کسے وی چی مطلق تقلید حرام نہ دے وچ کلک تقلید چی دا ناروا دے. او احسن الکلام کے شیخ در رستم سلورم جل صفحہ 169 آغوی تقلید شرک کے شرک دے. او